O moarte care nu dovedește nimic. 31. Atâta timp cât suntem la Cavarna, nu mai discut cu Ioana de trecut. La fiecare minut am putea fi întrerupți și nu vreau să escamotez chestiunile importante. Temperamentul meu se împotrivește ca să pun întrebările direct, imediat. Am nevoie de îndelungi pregătiri. Totodată am lașitatea de a afla adevărul și cuceresc pas cu pas acest adevăr. Îmi prelungesc o suferință care altfel ar fi puternică, dar epuizată dintr-o dată. Dimineața însă pe plaje, suferințele noastre au rămas aceleași. Scene puternice nu se mai petrec, căci le considerăm instinctiv ca o impietate. Parcă am fi bătrâni și ne facem socoteala vârstei pierdute zădarnic, cu multă melancolie, dar fără revoltă. Sărutările între noi sunt rare, frățești, fără perversitate. Ne simțim obosiți, zilele mai calde ca totdeauna și marea cu minte, legănându-se în cadență, ne influențează în această amorțeală. Câmpie care a fost odinioară plină de flori și de iarbă proaspătă, pe unde a trecut un uragan. Ioana spune tânguitoare, cred că nimic nu s-ar mai putea întâmpla, că am ajuns la starea în care totul îmi este egal. Așa am dorit întotdeauna, să nu mă mai impresioneze nimic și să nu am nicio suferință prea mare. E drept că și bucuriile au devenit în aceeași măsură neînsemnate. Cred că privești adevărul sub un singur aspect al dragostei noastre. Urmărești starea lui Vicky cu aceeași înfrigurare. Mă întreb dacă este așa. Uite, îți fac mărturisirea fără nicio remușcare. Bineînțeles, aș vrea din toată inima să se facă Vicky sănătoasă. N-ar fi sacrificiu pe care să nu-l îndeplinesc și, fără ezitare, aș schimba soarta mea cu a ei. Nu mai am niciun optimism pentru viața mea pe care o socotesc inutilă. Nu sper în nimic, nu doresc nimic. S-a prăbușit tot ce am încercat să clădesc și cred ca și tine. Deoarece m-am înșelat de atâtea ori și așa de funest, nu mai pot să mai am nicio siguranță în vreo judecată de-a mea. Și în felul acesta poate cineva trăi? Vicky îmi este dragă, am copilărit cu dânsa. Îi admir sufletul curat, incapabil să supere pe cineva, dar n-avem nicio legătură amândouă. Să mai insist asupra deosebirilor noastre ar însemna să crezi că iarăși sunt orgolioasă, nu pentru că ocupațiile mele sunt mai de bună calitate ca ale ei, dar pentru că tu nu prețuiești decât ceea ce îmi e și mie familiar. Gust pentru viața artificială, închisă în bibliotecă, sau pentru turburările interioare. Și dacă ar trăi Vicky și dacă ar muri, față de dânsa aș rămâne la aceeași depărtare. Cu ce accent a pronunțat Ioana cuvintele moartea lui Vicky, la care mă gândesc deseori cu spaimă, dar nu îndrăznesc să le aduc în conversație. Ce disperată trebuie să fie Ioana ca să aibă un asemenea curaj. Și eu nu mai am nicio însemnătate pentru tine. Ți-a devenit indiferentă existența mea. Tu mi-ai fost tot ce am avut mai scump pe lume și oricât nu ne-am înțeles, am fost perfect asemănători. Aceleași aptitudini am avut, aceleași preocupări și aceleași defecte și calități sufletești. Orgoliul ne-a fost egal și din pricina lui n-am suportat niciunul nicio înjosire și ne-am răzbunat pentru orice umilință. Asemănarea aceasta a făcut imposibilă o minciună între noi, care e esențială între doi oameni ce vor să se împace și poartă numele de menajament. Am ghicit imediat tot ce uneltește celălalt. Și acum n-aș putea spune că țin mai puțin la tine. Îmi ești tot atât de necesar, dar s-au schimbat multe. Aș fi incapabilă să mai am conflicte, gelozie, ură, patimă. Aș suporta chiar să pleci cu altă femeie și te-aș aștepta cu același calm. Ți-aș lucra flanele ca să nu răcești sau aș băga de seamă ca să ai mâncare bună. Dragostea celei mai devotate mame, căci am îmbătrânit. Îți închipui că într-un timp atât de scurt s-a putut face o transformare atât de mare. N-au trecut decât câteva zile de când îmi replicai cu vehemență la orice părere. Întotdeauna schimbările în mine s-au petrecut brusc. Probabil că se petrece o lucrătură ascunsă, dar hotărârea apare deodată. Așa te-am părăsit și așa m-am întors la tine. Am fost bolnavă de dragoste. Acum m-am vindecat. Noutăți grave, definitive? Sau numai convingeri de moment, așa cum obișnuiește Ioana? Sunt obosit și mi-este indiferent. Astăzi am venit mai devreme la Cavarna, imediat după prânz, ca să aflăm rezultatul vizitei doctorului Bogdan, venit special de la Bazargic, în toate amănuntele. Era un eveniment prea însemnat ca să ni se transmită numai prin telefon. Doctorul Bogdan fusese de dimineață și, după o cercetare atentă, opinase tot pentru tifos. Nu avea mare lucru de ordonat, doar să continuăm cu gheața și ceașafurile ude și pentru reconfortarea bolnavei, injecții cu ulei camforat. A făcut chiar el prima injecție, fără ca Vicky să fi încercat cea mai mică împotrivire. Acum, când căpătam siguranța celor ce se întâmplă, ne calmăm puțin. Mi se pare insuportabil de petrecut atâta vreme la casa amenajului Axente. Povestirile doamnei Axente au devenit de-a dreptul plictisitoare, iar tonul dezmierdat al domnului mă torturează. Am plecat cu Ioana și cu Roza în orășel și, ca să găsesc un mijloc de distracție, am intrat în cafenele, m-am amuzat la vitrinele sărăcăcioase. Am cumpărat tot ce mi s-a părut bun de mâncare, ca să avem provizii la mare. Am regretat lipsa oricărui mijloc de distracție, a vreunei petreceri populare sau măcar a unui cinematograf. La urmă ne-am dus în grădina publică, mare, dar neîngrijită. Ne-am instalat pe niște fân și am început să mâncăm cu poftă struguri cu pâine. Ca desert, ciocolată. Eu am povestit istorii vechi și am făcut planuri pentru viitorul Rozei. Bine dispuși și complet singuri în locurile acestea, ne-am jucat copilărește, chiar de aprinselea. La întoarcere, în poartă, ne aștepta doamna Axente. Triumfătoare, își relua rolul mare pe care îl diminuasem zi cu zi și chiar îl desfințasem după vizita doctorului Bogdan. Știți, copii, că a venit rezultatul de la Constanța. Și după o mică tăcere calculată abil, n-are tifos. Vestea s-a transmis printre toate cunoștințele noastre din cavarna imediat. Unii ne felicită și vor să scoată din rezultatul acesta argumente de fericire. Cei mai mulți, influențați de figurile noastre, nu știu ce să spună. Am telefonat doctorului Bogdan, de data aceasta enervați și pe el. Și dânsul n-a găsit decât să exclame, firar al dracului. Pe doctorul Petrov aproape l-am certat și a suportat cu o mutră imbecilă tot scandalul nostru. Apoi, tot așa băiguind, eu tot febră tifoidă cred că este. Am toată încrederea în analiza făcută la Constanța, dar cine știe ce s-a întâmplat? Poate că nu s-a găsit nimic în momentul acela, căci noi am trimis prea degrabă sângele. Simptomele sunt ca la febră tifoidă, temperatură mare, stare generală de prostrație, lipsă de poftă de mâncare. Suntem exasperați contra lui, vrea să zic că iar încearcă să ne aducă bănuieli. Nici măcar să nu reușim să avem certitudinea că tifosul este exclus. După ce pleacă, îl batjocorim între noi din toată inima. Cine l-a mai făcut și pe ăsta, doctor? Habar n-are. Parcă doctorul Bogdan știuse ceva. Și pe deasupra și încăpățânat. Ioana e tot așa de indignată ca și mine. Dar printr-un curios joc psihologic al ei, emite tocmai o pretenție și ea vagă de-a doctorului Petrov. Trebuie să ne facem injecții antitifice. Cum protestez energic împotriva acestei idei, căci e inutil să mai suportăm niște injecții cu efecte dezagreabile pentru o boală inexistentă și pentru că mă irită contrazicerea Ioanei, ascultând pe doctorul Petrov, pe care îl găsisem până atunci imbecil, Ioana, ca de obicei, se încăpățânează cu atât mai mult în gândul ei și o bucată de timp uită complet de boala lui Vicky și toată discuția evoluează numai dacă trebuie să ne facem injecții sau nu. La plecare am întâlnit pe Madame Pitpalac. Ea ne-a spus misterios. Doctorul Abramov susține că el a știut totdeauna că nu e tifos. Mai degrabă tuberculoza intestinelor. Trăind aceste scene și transcriindu-le, îmi dau seama ce ridicole sunt, ce amuzante chiar. Parcă imitație după cine știe ce pagină de satira lui Molière împotriva medicilor. Dar pe un pat zace de o săptămână Vicky între viață și moarte, fără măcar ca să știm ce să facem ca să-i venim în ajutor. Putem glumi? De-abia pe la 11 noaptea, sub un cer superb, ne reluăm drumul spre port. Încep. Nesiguranța este oribilă. Poate că numai eu am nenorocul că orice mi se întâmplă rău sau bine, să-l aflu în etape, să am în fiecare zi de mai multe ori speranțe și apoi deznădejdi. Sau poate că alții suportă mai ușor aceste stări. Eu am impresia că mi-e bolnav tot sufletul din pricina nesiguranței și aceasta e cauza că orice se transformă pentru mine în cataclism. Chiar și o scrisoare întârziată cu o zi mă distruge. Aș prefera certitudinea cea mai gravă, căci până la urmă te deprinzi cu ea. De aceea faci tot posibilul să escamotezi adevărul și să îndepărtezi cât mai mult aflarea lui. Dar spui o teorie cu ocazia lui Vicky care ți este, oricâtă milă ai avea, o străină. Dacă ar fi ceva personal, altfel s-ar întâmpla. Acum vrei să termini în orice echipă o chestiune ce nu te interesează decât vag și care te împiedică de la atâtea planuri, să privești Marea Antihnă sau să pleci, căci a trecut data pe care o hotărâsești pentru plecare. Aceste sunt răutăți gratuite, sau mai degrabă sunt observații valabile pentru orice om, dacă are curajul să se examineze fără menajamente. Poate că ai dreptate, aș vrea să pot privi Marea Antihnă. Cred că privind marea sau ascultând muzică bună, parvin să ajung numai atunci la extaz, să nu mă mai întrerupă spiritul critic ce îmi distruge de obicei orice bucurie. Mă întreb uneori dacă ești om, am iubit o mașinărie. Oricât de subtil ar fi, îi lipsește singurul lucru care interesează în dragoste, umanitatea. Tragi concluzii prea grăbite după obicei. Din moment ce sunt în stare și încă cu vehemență să mă entuziasmez și să mă deprim, nu pot fi numit mașinărie. De altfel, cred că nu se potrivește acest termen nici unui om. În fiecare se găsește o altă structură a instinctelor, o altă combinare a lor. Deci, dacă mă iubești, trebuie să mă accepți cum sunt, fără să mă numești mașinărie, oricâte contraziceri ai găsi. Aceste contraziceri există în orice om. De pildă, vezi pe unii foarte repezi în toate și totuși mâncând extrem de încet. Am avut din pricina ta 3 ani la dispoziție ca să-mi verific caracterul. Mereu revii la aceleași fapte. Pentru că mi-au fost esențiale. Toată experiența mea de viață pornește de acolo. Nu vei vrea poate să iei argumente din grija mea de student, când voiam la vreun examen să iau bila albă în loc de roșie. Dar devine intolerabilă tovărășia dintre noi dacă discutăm numai despre ce s-a întâmplat. Nu trebuia să se întâmple nimic. Totul a fost numai din pricina ta. Bine că te poți consola așa de iute. Și, în definitiv, puteai să împiedici de la început orice. Dimpotrivă, ai avut perversitatea să ne împingi unul spre celălalt. Cine îmi făcea mai multe elogii despre el? Sunt încântat, căci cu atât mai scârnavă apare fapta lui de mai târziu. Ești prea bun observator al celor ce te interesează ca să nu fi observat că între mine și el se făceau trăsături de care noi pe atunci nu ne dădeam seama. O, acest plural noi care îi leagă pe amândoi. Nu-ți dădeai seama. Se potrivește asta pentru tine. Dreptul acesta ți-l dau, dar nu se potrivește deloc cu el, care s-a gândit de la început că trebuie să încerce. Analizând fraza aceasta, îi descoper mai multe motive. Despărțeam pe pluralul noi, care mă duruse ascuțit, în timp ce toată conversația mă doare numai molcom, cum, jucându-te cu un foc care nu mai te dogorăște, ți-ar sări pe piele o scânteie chiar. În același timp, cred că așa este obiceiul lui. Avea însă și scuza, căci abia o cunoștea pe Ioana și proceda cu ea cum procedează oricine cu o fată ce nu îi se împotrivește prea mult. Mai este și un al treilea motiv al vorbelor. Vreau să o umilesc pe Ioana. Un bărbat trebuie să conducă pe femeia lui, să o povățuiască. Întotdeauna ai fost lipsit de orice autoritate. Nu ești o zdreanță, te poți administra singură. Poate că am privit dragostea noastră dintr-un punct de vedere romantic. Nu m-am deprins cu ideea că tu nu mă înșeli numai pentru că te împiedic eu să ai ocazia. De acum înainte voi ști cum să procedez. Nu voi aduce în casă pe nimeni, căci s-ar putea întâmpla o catastrofă. Cum mă pedepsești? Dar cum mă doare? Și cum aș putea înregistra întunericul ce ne împresoară, umbrele pomilor, cerul albastru cu stele și cu luna pe jumătate, plutind ca o barcă, pornită poate de pe marea ce se zbate tot mai aproape. Atmosfera strecurându-se printre noi în toți porii. Și cum Ioana a tăcut, semn că e grozav de nenorocită, mai mult ca mine, și că picioarele o duc la întâmplare, spun, apăsând pe cuvinte, cu imensă tristețe. Abia câteva zile au trecut de când pretindeai că ai ajuns la o stare sufletească definitivă și că nimic nu te-ar mai turbura. Și Vicky, care ar putea să moară. În noaptea următoare, după ce la cavarna am văzut că n-a fost nicio schimbare, pe același drum, aproape la aceeași oră, continuăm conversația. Ioana spune: ce oribilă am fost ieri. Când Vicky este așa de bolnavă, noi am uitat-o perfect. Nu mai era că trăia niciun gând, ca să ne certăm pe neînsemnatele noastre neînțelegeri, căci nu sunt neînsemnate comparate cu moartea. Și când te gândești că, indiferent de luciditatea noastră, am fi în stare să pornim aceeași discuție. Nu trebuie să ne irităm, căci ce am făcut este profund omenesc. Nu poți să susții tot timpul o stare funebră fără să intercalezi preocupări puerile. Educația noastră tâmpită ne-a dat iluzia absolutului și de aceea suntem mereu nenorociți, descoperind că orice sentiment nu este decât aproximativ.